boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa de sempre en Galicia. Hoxe comezamos un ratiño, un bocadiño máis tarde, posto que a retransmisión deportiva do Club de Básquet Cornellá, que participa na Copa Cataluña, pois conviña que todos os nosos ouvintes, todos aqueles interesados, estiveran informados de man en directo para que todos poderan disfrutar de esa victoria que celebramos todos los que somos aficionados ao básquet, e que, bueno, desexámoslle que continúen esa tima e a ver si son capaces de acadar algún posto por lo menos a quizáis a fórmula máis extraordinaria, o feito de que pues, sean capaces de chegar a gañar o vamos a ver. Nos teremos que poñer precisamente un bocadiño de música para poder adiantar todas as cousas que vamos a facer hoxe, que aínda que teñamos pouquiño tempo para o traballo que teñamos provisto, o que si faremos é conexións con Galicia, conexións con xente de aquí, conexións con moitas máis persoas que estén interesadas en falar o noso idioma e en escoitar música galega que o noso técnico Marc nos prepara cada vez que nos poñemos a traballar nesta pequena tema que nos leva dende vai moito tempo para que todos vostedes pasen un momentiño agradable connosco. Adiante pois a música galega. Vente, vecino do norte, vente, vecino do norte, vente, vecino do norte, e de lo que compañero. Xa estamos aquí outra vez. Nos estamos falándolles en galego neste noso programa de Sempre en Galicia no 104.6 da FM en Radio Cornellá. Despois da intervención de retransmisión deportiva do partido de básquet que en Cornellá. Vamos, o que nos queremos é que todos vostedes teñan noticia e conhecimento de moitas cousas que suceden no noso entorno. Por exemplo, esta mañán eu descubrín, xa hai tempo que o teño, a outro lado do filo telefónico temos a unha amiga, Teresa Vizcaya. Boas tardes. Hola, Xulio, que tal? Teresa Vizcaya, que ademais xunto con outros dos irmáns, Freddy e máis Robert, teñen a ben, pois, creo eu que dende fai un ano ou ano e pico, pois, ofrecer aos clientes un pan de primeira calidade no seu despacho e na súa panadería que se titula El Taller del Pa. Non é certo? Pois sí, é acertado. Bueno, hai que lle dicir a todos os nosos ouvintes onde se atopa. Pois mira, estamos na calle Galileo 133, que no barrio de Sanz, pois entre Travesera das Cors e máis ou menos Plaza de Sanz, por aí, por esa zona. Que hoxe está desde festa, ademais. E hoxe estamos de festa, temos o comercio al carré, o día do comercio al carré, e, bueno, pues aproveitamos todos os comerciantes e expoñemos os nosos produtos de cara á rúa, non? E eu, como, bueno, pois pues hoxe tiven a sorte de pasar por aí, sei que ofrecedes aos que se acheguen aí, pois pues, degustar algúns dos produtos que vos facedes, entre eles a bica galega. A bica galega, sí. E algunhas outras cousas que, bueno, o máis importante de todo para min é o pan que vos tratades con un cariño e un agarimo especial, non? Bueno, eso é o que tratamos desde logo, non somos fillos de forneiros de Viana do Bolo, da provincia de Ourense. Bueno, criámonos entre fariña, claro. Entre sacos de pan. Entón, cando decidimos virnos a Barcelona, pensamos que era unha pena o pan que se estaba facendo aquí nesta cidade, en todas as cidades, en realidade. E o que fixemos foi aventurarnos a ofrecer, pues bueno, montar unha panadería artesana, un forno de pedra, como se facía antes. Entón, pues bueno, facemos o pan a man, como se facía fai moitos anos. O único que usamos é unha amasadora, que é a que amasa o pan. O resto facémolo todo a man, como se facía, non? E ademais, os ingredientes que lle botades non son os ingredientes que se suelen facer industrialmente, senón que a fermentación faise con lévedos especiais, con lévedos como se facían antes, non? Bueno, a nosa filosofía en realidade é o bon ingrediente, masa madre, cariño e tempo, que é o que se necesita para que o pan sepa a pan, non? Cando tú comes un anaco de pan e sabe a pan, pois dices, carai, isto é o que che trae recordos incluso de fai anos, non? Mm. Entón, para isto usamos pois boas fariñas, masa madre, que é a levadura natural. En Galicia chamábamoslle o formento, que era como facían as mulleres na casa, sí, non? Sí, o que guardaba a miña boa na artesa todas as semanas. Que duraba tanto, sí. Que duraba casi todo, non sei, un ou dous meses ou tres ou catro meses, a verdade, duraba moitísimo. Sí, era increíble o que duraba o pan. E aparte da característica primordial que era ese sabor que tiña, pois, pouquiño amargo, quizáis, ou é unha, bueno, a masa madre, o formento dá un sabor especial aos pais, non? Entón, pois, aquí tratamos de cuidar con agarimo o pan, non? E eso é a base primordial dos nosos ingredientes. O sea, que son dos artesáns do pan que se atopan aí na calle, na rúa Galileo 133 de Barcelona. Sí, bueno, tamén hai tendes un despacho noutra zona tamén. Sí, temos o obrador, está na calle Galileo 133, pero aparte temos unha tenda que na calle Calabria 165, donde se venden os mesmos produtos que elaboramos aquí no obrador. E hai degustación tamén. Temos degustación. bueno, sí, a verdade é que en Sanz, polo menos, poderíase decir que sí que que se pode degustar un pan excelente polo eso, pola elaboración, non? Porque bueno, e bueno, como os nosos ointes saberán, seguro que polo que estás a falar en galego, seguro que tamén algúns produtos galegos, eu xa mencionei a bica, pero outros produtos que estén relacionados coa elaboración no forno tamén o tendes, o mellor a empanada, o mellor non, eu comprobei que tamén tendes a empanada con especiais, non? Bueno, como tú sabes, Xulio, os galegos sempre nos gusta, a la por donde vamos, pois, expoñer un pouco os produtos, non? E nos, Eiquina, no taller del pan, el taller del pa, que como se chama noso negocio, pois tratamos de traer pequenos produtos de li, non? E un deles é a empanada, a típica empanada galega, pero feita de pan, como se fai, de pan, non a hoxaldrada, sino a empanada de pan. Temos de bacalao con pasas, de carne, de atún. Uh-huh. E despois temos un producto, o noso producto estrella, que nos gusta moito polo cariño que sentimos cando ofrecemos, é a bica galega, que é da zona de onde nos somos, que é a zona de Ourense, a zona de Tribes, de Viana do Bolo, de Valdeorras. Facemos un dulce que é moi típico, que se chama bica galega, que a característica primordial que ten este producto é que está feito con masa de pan fermentada. Sí. Entón tamén lle dá un sabor característico diferente aos outros dulces que se poden atopar, non? Bueno, dulces que tamén facedes, que tamén seguro que por encargo algúns outros tamén facedes. Eu vin aí unha tarta de mazá que sí, debe ser claro, coa receita da boa, non sei. Claro, logo despois tamén recuperamos de Iquí, de un forno de Iquí da calle Vallespir, recuperamos unha receta das magdalenas. Ajá. Que é a receta de sempre, a receta que leva huevos, azúcar, aceite, fariña, é dicir, non leva nin conservantes, nin colorantes, nin nada que se, ningún aditivo que sea perjudicial para a saúde, non é recuperar un pouco a maneira tradicional de facer esas magdalenas, esos bizcochos de mazá, de almendra. Sí. Facemos tamén brownies de que son chocolates, digo, bizcochos feitos con base de chocolate, ¿no? Sí, y algúns deles hasta acompañados de noces, productos secos, sí, sí. Claro, sí. Améndoas, sí, sí. Bueno, tratamos así de incorporar. Logo, tamén que non falamos, falando dos panes, tratamos de incorporar productos, por exemplo, frutas. Nos temos panes como pan de noces e pasas. Eso. Temos pan de figos. Temos pan de pasas, pan de arandos, que é un producto que en Galicia se comeu sempre moito. Uh-huh. Un producto que é moi bom, ademais, para a saúde. Claro. E que non é fácil que se incorpore na dieta. Entón, nos aproveitamos as características e os beneficios destes produtos e incorporámoslos ao pan. Para que, bueno, pues é unha maneira de incorporar na nosa dieta produtos que de outra maneira non comeríamos. E que, ademais, son beneficios para a saúde, non somente para a saúde, sino que para aqueles persoas que ten, os celíacos concretamente, este pan que vos producides, entre eles o de centeo e outros vais, ese blat camut, non? Sí. Pois tamén son beneficiosos para esas persoas, seguro que non son intransigentes para a súa... No, sí. Mira, a base, aparte do trigo común, a base das nosas fariñas, o trigo común, o centeo, como xa falamos, o millo... Uh-huh. E despois temos variedades, non? Sí. Son dúas variedades de trigo que se chama camut e espelta, que son dúas variedades de trigo moi antiguas, sí, que non están nada modificadas genéticamente. Entonces son unhas fariñas que sentan moi ben no intestino. É dicir, para a xente que ten problemas de intestino, problemas de intolerancias ao gluten e cousas, bueno, por xente que está delicada ou así, estas fariñas vanlle moi ben. De feito, moitos naturópatas, moitos terapeutas naturistas e incluso médicos dietistas recomendan este tipo de panes, que son espelta e camut. Sí, sí, a verdade. A variedade, penso que, bueno, a verdade é que temos moita variedade no taller de pan, non? No taller. Na, no, eu digo o taller artesán de pan, non? Porque sí, si está tal e como estás a falar, Teresa, a verdade é que o que facedes é artesanía co propio pan, non? Sí. Coa masa. Por eso o nome, un pouco buscamos un nome que expresara un pouco o que nos sentimos, non? E o que sentimos é que o pan, lonxe de ser un, bueno, pues de ser un producto primordial que o é, pois tamén se pode variar, é dicir, nos apostamos tamén un pouco polo oficio, quizás polo que porque o vivimos desde pequenos, e o vivimos con moito cariño e moito amor hacia os nosos pais que foron forneiros toda a vida, pois tamén tratamos un pouco de recuperar esa tradición e de recuperar un oficio, que é un oficio moi importante, que é o oficio de forneiro. Non, para a dieta, para o povo, para o barrio, é un oficio bonito realmente, non? Entonces, expresámolo así, con panes de moitas maneiras. Con pans que ademais non teñen nada que ver, bueno, como xa dixeche ti, que non teñen nada que ver coa transgenia esa que existen en moitísimas semillas, non? Claro, non, trata, a ver, dentro do posible tratamos que as nosas fariñas sean fariñas o máis natural posible, é dicir, o grao de trigo que se moa, é dicir, simplemente ou se lle quite a cáscara para facelo blanco ou integral, que sería coa cáscara, pero que non te leve moitos aditivos, que non lle bote moitas cousas, porque esa o longo, o noso corpo non o reconoce como un alimento como de un vida. Alimento primordial, é dicir, a base da cadena alimentaria do ser humano sempre foron os cereales. Que pasa últimamente que o incorporarse produtos que non son naturais ás fariñas, eso fai o que fai alerxias. Uh-huh. Entonces nós cos nosos fariñeiros tratamos de que sean fariñas o máis natural posibles. De feito, o camut é ecológico, é dicir, ten o certificado de producción de agricultura ecolóxica, que é libre de transgénico, non é transgénico, é libre de pesticidas e demais. É dicir, respétase na producción de ese trigo camut, respétase que sea todo biológico, ecolóxico. Ajá. A verdade é que bueno, o voso traballo merece a pena dar a coñecer a todas as persoas que se acheguen a Rúa Galileo 133, posto que ademais agasallades a todos os veciños que pasan cunha degustación de algún deses produtos que acabamos de mencionar, non? Sí, claro, entre eles a bica. Empanada e a bica. O sea que convidas a todos os que nos están a escoitar, se queren pasarse por aí, que como estades coa festa no carré. Hombre, por supuesto que están benvidos aquí nesta casa. Mágoa que teñamos un poquinho de tempo así un poquinho raro, sí, non? Bueno, sí, a verdade é que non nos axudou moito tempo, pero bueno. Bueno, ahora está ali. A xente que saiu a rúa está contenta do que fixemos aquí na calle. E agora está despejado, o sea que non ten ganas de chover. No. Foi peor esta mañá. Ahora, bueno, está nublado, pero non hai un pouco de nubes, pero nada máis. O sea, que se acheguen a Rúa Galileo 133, posto que poden degustar cualquier tipo de alimento dos que nos acabas de mencionar. Sí. Ademais, o Carón tendes unha degustación de viño e cava, non? Viños e cava, sí. O sea, que e cervexas, que vin aí non sei cantas clases tamén, delas tamén, non? Moitas clases de cervezas de todo tipo, hasta galegas tamén. Exactamente, sí, señor. Bueno, Teresa, que o que nos acabas de decir daría tempo moito para poder falar durante moito tempo dos pas e dos diferentes sí. tipos de pas. Que che parece si te convido, te comprometo para outra ocasión? E que veñas aquí e que nos expliques aos nosos ointes, Janín tamén, que a min gusta moitísimo esa, non somente esa elaboración que facedes tan especial, sino tamén outros tipos de pan que facedes, como, por exemplo, o centeo, ese outro que decías da espelta, moitos máis que no taller del pan tendes aí a ofrecedes a todos os clientes. Sí, hombre, pois pues, eu encantada, Xulio, para min xa sabes, bueno, xa non sei se o notaxe, pero para min tamén é unha pasión, non? Bueno, pues gústame transmitir o que facemos, non? Será un placer. Vale, Pois entonces emprázote para outra ocasión, xa sabes, un sábado que teñas a ben, que non teñades tanto traballo como de hoxe, pois pídelle permiso aos outros dous, que por certo, gustoume moitísimo o logo que tendes do taller, non? Ese logo tan feito. Ese trisquel con espigas e lume, non? Sí, ademais, que tens que explicar aos nosos oyentes para que vais a ver cando veñas por aquí, que ademais, bueno, pois nunha páxina web ou nun blog tendes que poñelo xa mesmo para que todos os que queiran se acheguen a él. É dicir, vamos a dar dentro de moi pouquiño o enderezo electrónico para que toda a xente se poida. Pues, por claro, certo, que esa idea. Que os que queiran poñerse en contacto con vos, tendes un correo electrónico, non? Sí. Bueno, correo electrónico el taller del pa @gmail.com. Vale. Que cualquier consulta, cualquier demanda, consulta, sí. Seguro que sobre todo porque bueno, por outro lado non te expliquei, pero estudiei por que me gustaba tamén, pues medicina natural ou naturopatía, entón alguén que teña problemas con algo, porque non sabe que tipo de pan comer, porque non sabe, cualquier consulta que necesiten poden facer a esa dirección, que eu como naturópata tamén lle podo aconsellar un tipo de pan ou outro. Moi ben. Bueno, volvemos a repetir entón, el taller del pa @gmail.com, non? Sí. O sea que Teresa contestará todas aquelas consultas que queiran vostedes facerlle. Xa saben, empezámola para que en outra ocasión veña aquí ao noso estudio e nos traiga pois esa grande mostra de pans e fariñas que en realidad eles traballan. Moitas gracias, Teresa. Moitas gracias a ti. Veña, Julio. Xa sabes que temos anotado para poder participar contigo e falar contigo en outra ocasión, ¿eh? Moi ben, pois moitas gracias polo voso interese. Veña, hasta outro momento. Un abrazo forte. Gracias. Despedimos a Teresa cunha peza de música que nos ten preparada xa marca aquí para todos vostedes. Díxome un vígaro a orella, tomando sol no areal, cando penseste casar, conta primeiro as estrelas, e cando contes mil delas, volve outra vez a empezar. Lailarai, lailarai, lailarai, lararai. Díxome un adegueiro alo perto do caudel, as cousiñas do querer son cho mesmo que o ribeiro, hai pouquiño verdadeiro, pero algo hai que beber. Lailarai, lailarai, lailarai, larararai. Díxome un berberechiño alo na beira do mar, onde iremos a parar se nos emporca a area, se a cousa non cambea, teremos que emigrar. Lailarai, lailarai, lailarai, larararai. Díxome un día un paxaro, e ti que estás a facer? Nada importante xoves, o que fago cada día, eu fabricando alegría, porque feita non che ven. Lailarai, lailarai, lailarai, larararai. Lailarai, lailarai, lailarai, larararai. Thank you. Pois sí, estamos aquí no 104.6 da FM e agora o que queremos é que todos vostedes teñan coñecemento de algunhas das noticias que nos chegaron aquí á redacción. Por exemplo, que pois, a Al-Qaeda ameazou a Estados Unidos, que pois, o sobrepeso dos líderes na campaña destas municipais parece ser que pásase de rosca ali en Galicia, alcaldables estrelas do rock e galácticos de política por un día. O PP de Galicia propón unha maior presencia policial nas rúas, que 4 detidos en Vigo por insultar e agredir a forcexear cos policías locais. O PSDG reclama lle exemplo ao home da austeridade, a Pachi Vázquez concretamente. Vázquez pídelle o seu voto aos galegos de esquerdas de corazón. O Constitucional tira pola borda ao alcalde do Bloque de Arzúa. Bueno, pois Galiza non se vende, volve a interrumpir na campaña electoral. España esgosta desde mañá o seu peixe propio para todo 2011. Os mariscadores quedan foda da comisión de seguimento das gaiolas. Xa falaremos despois de isto un bocadinho máis polo miúdo. A familia Arcos, renderse non é unha opción. Estamos falando dun caso que sucedeu ali en Galicia, a familia de María José Arcos, que desapareceu hai 15 anos, pois non se renden e siguen facendo pois denuncia e máis de unha manifestación para que a ver si poden atopar a esta rapaza que desapareceu hai 15 anos. O gallá poidan saberse algunha cousa desta rapaza, que terá que determinarse culpable ou inocente precisamente o xuicio oral con Ala Enteo na Coruña. Bueno, vamos a poñer un bocadiño máis de música e de aquí un bocadiño ou senón poñemos un bocadiño máis de música e despois intentaremos falar con Galicia. Queremos ter noticias con Xilio Simón e ademais con deunos o enderezo dunha persoa interesantísima coa que poderemos falar daqui un bocadiño, que se chama Luciano Sobral Fernández. Xa falaremos con él. Veña, vamos a poñer música e daqui un bocadiño estamos con eles. Onde os homes se encadean a morriña e as mulleres sudan mágoas de tristura, foi creado mazaricos de ramiña con mosaicos de nobreza e fermosura. Paraíso virxinal da natureza, cadro verde que no ceo espellea, onde doado perde la cabeza por un mociño de calquera aldea. Canto en terras de fora lembro as túas festas, un regueiro de vaguas derramo por ti, porque voar quixiera para chegar a elas, en a virxe do monte cantareche así. Mazaricos, mazaricos, hogar bendito do Olimpo Celta, traio moreas de bicos pras túas xentes e pra miña terra. Miña virxe da romaxe que por nos velas no alto do monte, pide a Deus que sempre nos axude pra que os teus fillos volten con saúde, ledos a casa que deixar o monte. De esperanzas e ilusións coa alma chea, un entullo de lembranzas no meu peito, xa de nena abandonei a miña aldea, decidida a percorrer o mundo a eito. Fun por mares, povos, vilas e cidades, espetando sentimentos de amargura, rubricadas con morriñas e soidades, por mazaricos que a gloria pura. dos meus antergos non podo esquecerte, que desde calquer punto lembrome de ti. Cando lonxe me atopo, eu morro por verte e na virxe do monte cantarche así. Mazaricos, mazaricos, fogar bendito do Olimpo Celta, traio moreas de Vigo pras túas xentes e pra miña terra. Miña virxe da Romaxe, que por nos velas no alto do monte, pide a Deus que sempre nos axude pra que os teus fillos volten con saúde. Ledos a casa que deixar o monte. Miña virxe da Romaxe, que por nos velas no alto do monte, pide a Deus que sempre nos axude para que os teus fillos volten con saúde. Vemos a casa que deixaron onte. Xa podemos continuar esta segunda peza de música que nos puxo aquí en Os Omar. Lembrábanos a Ana Quiro. Bueno, danos pé para poder falar co Xulio Simón, que está ao outro lado do fío telefónico, ali en Galicia. Boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Que tal? Aquí estamos intentando comunicarnos con Galicia, non somente contigo, sino con alguén máis. A verdade é que ahora mismo non dá contacto, pero sí que seguimos no intento.